The fight we have to do. The fight we have to do. And we shall win this fight. And we shall win this fight. Που σημαίνει η μάχη που πρέπει, ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε και η μάχη, ο αγώνας που θα κερδίσουμε. Το μετέφρασα εγώ γιατί τα λέει σε άπτες στα αγγλικά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο υποψήφιος για την Κομισιόν από την αριστερά της Ευρώπης, κάτι που δεν άρεσε στη Νέα Δημοκρατία και βρήκαν εκεί διάφορους χαρακτηρισμούς και προφάσεις για να μην χαρακτηρίσουν θετικό ή οτιδήποτε άλλο το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν ξέρω αν είναι θετικό για τους λαούς της Ευρώπης, πάντως είναι δείγμα για τους λαούς της Ευρώπης και αυτό. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με τη μάχη που πρέπει να δώσουμε και να την κερδίσουμε. Στα αγγλικά όμως αυτό ακριβώς γίνεται. Δίνουμε μια μάχη και μάλλον θα την κερδίσουμε. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Είναι πάρα πολλοί αντίπαλοι. Ένας από αυτούς είναι και αρκετά κωμικός. Λοιπόν, χθες το βράδυ, μετά το συνέδριο που είχαμε, ήμουν στο επίσημο δείπνο που κάναμε. Είχαν έρθει διάφοροι υπουργοί υγείας χθες. Ένας από τους ομολόγους μου, δεν θα πω τώρα να τον καρφώσω, όπως τρώγαμε, με ρωτάει έτσι πολύ ευγενικά, μου λέει: αυτός γιατί μπήκε μέσα και δεν έχει φύγει ακόμα? Αυτό δεν είναι το κλίμα στις Βρυξέλλες. Λέω: κοιτάξτε. Του λέω εγώ. Παιδιά, στο λόγο του τιμή μου, όπως έτρωγε, από τα γέλια κόψα πνιγή. Τον έπιασε ένα νευρικό γέλιο. Και κόψα πνιγή του. Το λουπίχα το βάργα στην πλάτη του. Λέω συνέλθε. Δεν τον κακό. Γιατί είναι τόσο αστείο αυτό. Δηλαδή, αν πα στι Βρυξέλλες και ακούσει. Καλατζαφέρης. Καλατζαφέρης. Δεν μ' αρέσει είναι καθόλου. Αστείο. Αυτό που λέτε δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι σημαίνει, αν μ' αρέσει, δηλαδή. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι λάθος, είναι φάουλ αυτό που κάνατε. Ποιο? Ή ποιο, να λέει βζούτ βζούτ στον άνθρωπο που είχε έρθει από τις Βρυξέλλες εκεί και να του περιγράφει και να γελάει και παραλίγο να τον χάσουμε τον άλλον που είχε τον Άδωνη δίπλα και του έλεγε βζούτ βζούτ. Έχουν αρχίσει, γελάνε και οι ξένοι και εμείς γελάμε πάρα πολύ και πάρα πολλά γέλια με όλα αυτά που σημαίνουν, κυρίως στο χώρο της υγείας. Ένα αστείο είναι αυτό, το βζούτ βζούτ. Ένα άλλο είναι Καρατζαφέρης. Το λέει ο ίδιος Καρατζαφέρης. Όταν λέει το όνομά του, ξεκαρδίζεται από τα γέλια και δεν μπορεί να κρατηθεί. Ένα τρίτο αστείο είναι ότι οι δημάρχοι έκανε συνέδριο. Δεν θα πάνε με τον ένα, δεν θα πάνε με τον άλλον. Το έπανε χτες. Θα ισχύσει για καμιά εβδομάδα προφανώς αυτό. Ή και αν το έπανε, δεν έχει σημασία. Και άλλοι είχαν πει στο παρελθόν. Έκαναν, ξέκαναν, ξαναέκαναν, ξαναξέκαναν μετά. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει ότι. Για τα θέματα Δημάρ μίλησε και ο Σταμάτης Μαλέλης που είναι και Γενικός Διευθυντής στο Sky, ο οποίος μετέφερε την εμπειρία από το Star για πολύ συγκεκριμένα θέματα στην πολιτική κονίστρα μέσω πάντα του Sky. Ουσιαστικά και πρακτικά μάχονται δύο κόλλοι. Η μία πλευρά η οποία λέει ότι η Δημάρ από μόνη της ως πυλώνας μπορεί να δημιουργήσει και να συγκροτήσει την κέντρο αριστερά. Και από την άλλη βεβαίως ένας άλλος κόλλος, ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια σύμπραξη γενικότερη της κεντροαριστεράς και με το ΠΑΣΟΚ. Είναι η λεγόμενη κίνηση των 58, οι οποίοι θέλουν και το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ μέσα σε ένα κέλυφος για να μπορέσουν να καλύψουν το χώρο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Βραδιάζει γύρω και η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν νησιός πλανιέ. Η άποψή μου είναι ότι η Δημάρ πρέπει να κινηθεί αυτόνομα, να συσπυρώσει ως κόλλος της κεντροαριστεράς, της δυνάμεις της κεντροαριστεράς και τους ανθρώπους ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και άλλες κοινωνικές πολιτικές δυνάμεις και να είναι αυτή η κυρίαρχη δύναμη, ο κόλλος πυλώνας που θα συγκροτηθεί η νέα κεντροαριστερά που θα καλύψει αυτό το κενό. κάνουν και δίνουν πολύ μεγάλη μάχη, που έλεγε και ο Τσίπρας πριν, για να το πετύχουν αυτό. Το ακούμε συνεχώς και είναι καλό, μακάρι να γίνει, γιατί υπάρχει αναγκαιότητα όλου αυτού που περιέγραψε ο Σταμάτης Μανέλης και που κωδικοποιεί πολύ ωραίο ο Φώτης ο Κουβέλης. Ο προοδευτικός κόλος, σας το ξαναπώ, ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει. Χωρίς τροπή. Θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όπως επιλέγω προσωπικά να λέω, διότι δεν μ' αρέσει, δεν με εκφράζει η έκφραση κέντρο-αριστερά. Δεν την μπορεί καθόλου αυτή την έκφραση. Την μπορούν όμως κανένα δύο-τρεις εκεί, μεταξύ αυτών νομίζω και ο Ψαριανός. Έτσι λοιπόν επέλεξε τη φράση δημοκρατικός σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός και ο δημοκρατικός είναι δύο λέξεις. Φρέσκες, δεν έχουν ταλαιπωρηθεί καθόλου. Τις παίρνει τώρα και η Δημάρ για να φτιάξει το δικό της πόλο. Γιατί υπήρχε ένα λάθος προηγουμένως. Ένα γράμμα έμπαινε μόνο του στα όσα ακούσαμε. Πράγμα ανεπίτρεπτο για γράμμα. Ο κύριος Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ έχει αρκετά κάπα. Ο κύριος Κουκουλόπουλος μιλάει για μια ήρεμη επανάσταση, η οποία για ποιο λόγο ήρθε. Είναι η πρώτη φορά από γενέσεως ελληνικού κράτους που φορολογείται και το τελευταίο τεμάχιο γης. Και αυτό είναι μια πραγματικά ήρεμη επανάσταση για την Ελλάδα. Με ένα ευρώ συμβολικά το κατσάβρο, αν θέλετε. Ναι, δεν φορολογήθηκε ποτέ η γημέρα. Ήταν ταμπού, ήταν φετίχ, κάτι ήταν αυτό το πράγμα, έτσι. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια πραγματικά ήρεμη επανάσταση για την Ελλάδα. Βούλωσέ το, γιατί το κάνεις για δεύτερη φορά αυτή τη χρονιά. Καλατζαφέρης. Βούλωσέ το, γιατί το κάνεις για δεύτερη φορά αυτή τη χρονιά. Έτσι λοιπόν έχουμε ήρεμη επανάσταση, επειδή μπαίνει φορολογία κάπου. Όχι επειδή έχουν λυθεί ένα από τα χίλια θέματα, πράγματα, καταστάσεις που εκκρεμούν σε αυτόν τον τόπο και έχουν αρρωστήσει και τα πράγματα και οι κάτοικοι. Όχι. Επειδή μπήκε φόρος, σύμφωνα με τη λογική Κουκουλόπουλου, αυτό είναι μια ήρεμη επανάσταση, επειδή δεν έχει γίνει ποτέ. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Το βούλωσέ του που λέει ο Πάνος Κουρλέτης δεν είναι προς τον κύριο Κουκουλόπουλο, είναι προς τον κύριο Κεδικόγλου. Είχαμε τραγικές καταστάσεις και αναφερθήκαμε υπαινικτικά χωρίς καμιά διάθεση να παίξουμε στα θύματα αυτών των τραγικών καταστάσεων. Πήγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εμείς και για λαϊκισμό. Κανείς δεν του είπε όμως από τους παριστάμενους βούλωσέ το, γιατί το κάνεις για δεύτερη φορά αυτή τη χρονιά. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Καλατζαφέρης. Βούλωσέ το, γιατί το κάνεις για δεύτερη φορά αυτή τη χρονιά. Για δεύτερη χρονιά αυτή τη φορά. Και εδώ παίζουνε με τον πόνο και την απελπισία του κόσμου. Στα δυνατά του και ο Πάνος Κουρλέτης, είχε βέβαια και τον Κεδίκογλου, δεν ήταν απέναντι, ήταν μακριά, αλλά προς αυτόν ήταν το μήνυμα. Στον χώρο της υγείας να πάμε, γιατί είμαστε παράδειγμα για όλη την Ευρώπη, παράδειγμα προς μίμηση, όπως λέει ο ίδιος ο Άδωνης. Έρχονται από το εξωτερικό, γελάνε με αυτά που βλέπουν όταν τρώνε το βράδυ. Στα συμπόσια που γίνονται λένε τα καλύτερα, οπότε εμείς δεν μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη, πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Αυτοί που διαφωνούν είναι, να, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Φλέμινγκ. Προχθές ανταμώσανε με τον Άδωνη σε ένα παράθυρο και είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή το ακτινολογικό εργαστήριο είναι τυπικά ανοιχτό. Όμως για να γίνουν υπέρηχοι, για να βγουν ακτινογραφίες και για να γίνουν αξονικές τομογραφίες υπάρχει ένας άνθρωπος. Πείτε μου εσείς, είναι ανοιχτό αυτό ή κλειστό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ορθοπαιδική κλινική στην οποία υπάρχουν οι γιατροί και κάνουν μόνο εξωτερικά ιατρία. Δεν έχουν κρεβάτια, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν να νοσηλεύσουν ανθρώπους. Είναι ανοιχτό αυτό ή κλειστό? Αυτή τη στιγμή έχετε μια ολόκληρη πτέρυγα κλειστή, η πτέρυγα μπόμπολα. Και υπάρχουν χειρουργία, υπάρχουν οφθαλμίατροι οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς. Είναι ανοιχτό αυτό ή κλειστό? Πριν να περιγράψω, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν υλικά, τα φάρμακα έρχονται με το σταγονόμετρο, ο κόσμος ταλαιπωρείται. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, λέω, ότι μία νοσοκόμα έχει ένα θάλαμο με 30 ασθενείς που είπατε? Δεν έχει ένα θάλαμο, έχει μια ολόκληρη κλινική. Μία και δύο στη Βάρδεια. Αυτό είναι απάντηση, κύριε Υπουργέ, να του λες. Σημαίνει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν να πάρουν άδεια 1,5 χρόνο. Μία νοσοκόμα για μία ολόκληρη κλινική. Κλινικάρχησα. Η νοσοκόμα, ξέρετε πώς έχουν παλέψει να γίνουν κλινικάρχες και δεν τα έχουν καταφέρει. Ορίστε. Αυτά είναι παραδείγματα προς μίμηση. Αυτά είναι success story και στον χώρο της υγείας. Τα έλεγε εκεί ο άνθρωπος. Απέναντι ήταν σιωπηλός ο Άδωνης. Ήρθε το ξέσπασμα. Σιγά-σιγά βέβαια, φανταστείτε. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσει ακόμα και αυτές οι λίγες λειτουργίες που έχουν μείνει, αυτές οι λίγες κλινικές. Υπάρχουν άδειοι θάλαμοι, υπάρχουν άδεια χειρουργία και ο κόσμος πάει και πληρώνει για να βρει την υγειά του. Πού πληρώνει? Μπορεί να το έχουν πλανέψει και γυαλιές δειλινά. Πού πληρώνει? Πάει και πληρώνει για να βρει την υγειά του. Πού πληρώνει? Πού πληρώνει, αλήθεια. Πού μπορεί να πληρώσει κάποιος όταν δεν βρίσκει την υγεία του, όπως το Σύνταγμα ορίζει στα νοσοκομεία, τα κρατικά, τα δημόσια? Είναι μια απορία του Υπουργού. Δεν πάει ο νους του καθόλου. Πού μπορεί να πληρώνει κάποιος και μάλιστα να πληρώνει πάρα πολλά? Τώρα, σύμφωνα με τις καινούργιες αλλαγές, θα πληρώνει και θεσμοθετημένα μέσω φορολογίας, διότι ο ΕΟΠΗ θα αναθέτει, θα αγοράζει. Υπηρεσίες υγείας από ιδιωτικές ασφαλιστικές ή ιδιώτες ιατρούς και θα τις παρέχει στον ασφαλισμένο. Και μόνο ότι συζητάμε για θέματα υγείας, ότι θα αγοράζει κάποιος και θα προσφέρει και θα πουλάει, και μόνο αυτό νομίζω περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά ήταν στις προεκλογικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό. Οπότε πάμε παραπέρα. Ποιο είναι το παραπέρα? Ενώ οι εργαζόμενοι του περιγράφουν μια τραγική κατάσταση για το συγκεκριμένο νοσοκομείο και περιμένουμε να ακούσουμε τον Υπουργό τι θα κάνει για τα τραγικά φαινόμενα. Καμιά δεκαριά μέσα σε μια φράση περιέγραψε ο πρόεδρος των εργαζομένων. Έρχεται η απάντηση του Υπουργού, η οποία λέει. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να μας πείτε τι θα γίνει με το Αμαλία Φλέμινγκ. Θα φέρετε προσωπικό? Έχουμε πεθάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Άμα δεν αντέχετε, να παραιτηθείτε. Και δεν παραιτήσετε. Καλύτερα να παραιτηθείτε. Να παραιτήσετε. Δεν αντέχετε. Συγγνώμη, σε μια Ελλάδα με 1,5 εκατομμύρια. Ποια κυρία το είπε? Με 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Σας έχω στο φλέμι και λέτε δεν αντέχετε. Να παραιτηθείτε να προσλάβουμε άλλους, κύριε. Αν δεν αντέχετε. Για να δω, θα παραιτηθείτε τώρα. Και η Τρόικα που σας έβαλε εκεί που σας έβαλε. Αρχίσαμε τώρα. Πού θα μας πείτε να παραιτηθούμε? Δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεσε? Επειδή όμως έχουμε και επικαιρότητα αθλητική η οποία τρέχει, έχουμε την κλήρωση του Ολυμπιακού. Έχουμε εδώ τον σύντροφο Περπερίδη να μας πει τι ακριβώς συνέβη και με ποια ομάδα. Μια πολύ, να κάνω εγώ τέτοια suspense, μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία θα έρθει και εδώ, έτσι. Θρύλος του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Ποια είναι? Είναι η Manchester United. Μάλιστα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να τύχει. Όχι, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Για τους θεατές, φαντάζομαι. Για τους θεατές, πιθανόν για τους ουδέτερους. Και θα λήξουν όλα. Αν και εδώ που τα λέμε, βέβαια. Ναι. Η Manchester δεν είναι και στα καλύτερα της. Δηλαδή, δεν είναι η Manchester που λες. Οκ, εντάξει, έχω πεθάνει, αρκεί να μην διασυρθώ. Τα δεν μη καλύτερα της Manchester, φαντάζομαι όμως, είναι τα πολύ καλύτερα άλλων ομάδων. Ναι, εντάξει. Ακόμη και τα μη καλά. Είναι πάντα Manchester United. Αυτό ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, εφόσον είναι καλός, μπορεί να σταθεί όρθιος, λέω εγώ. Αλλά βέβαια μέχρι το Φλεβάρι έχει αυτό. Ο πρώτος αγώνας ήταν Φλεβάρι. Ναι, ναι. 17 Φλεβάρι. Θα έρθει εδώ η Manchester στο. Θα έρθει στο Καραϊσκάκι. Κάτω στο Καραϊσκάκι. Δεύτερος αγώνας στο Manchester στην Αγγλία. Και έχει και άλλα φοβερά παιχνίδια που θα γίνουν. Manchester City Barcelona, αυτό και αν είναι ντερμπάρα. Σάλκε Ρεάλ, Γαλατά Τσέλσι, Zenit Dortmund, Leverkusen Paris Saint Germain και Arsenal Bayern. Ωραία είναι όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Όλα αυτά δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με αυτά που καταπιάνεσαι. Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει δευτερεύουσα και πρωτεύουσα. Αν μπορεί να δώσει χαρά κάτι από αυτά, φαντάζομαι, το πρώτο Ολυμπιακό. Γιατί όχι και αυτό μαζί με. Ίσως να είναι μία από τις πιο σημαντικές δευτερεύουσες ασχολίες της ζωής μας, τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι δευτερεύουσα. Έτσι όπως το γίνεται και πρωτεύουσα. Άστο. Το τι είναι δευτερεύον, η υγεία που υποτίθεται έπρεπε να ήταν πρωτεύον, είναι πρωτεύον. Δευτερεύον έτσι, έτσι όπως τα ακούω. Έτσι, έτσι όπως τα ακούω, λοιπόν. Οπότε είναι σχετικά όλα. Μάντσεστερ Ολυμπιακός, αυτό είναι το θέμα. 17 Φλεβάρι, ο πρώτος αγώνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και η αθλητική επικαιρότητα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφεί ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγίτς ρυθμίζει τον ήχο και με Άδωνη, ο οποίος από την ίδια κουβέντα που είναι πολύ ενδεικτική, θα πει κάποιος και τι δεν είναι ενδεικτικό από τις τοποθετήσεις Άδωνη. Όλα είναι ενδεικτικά, αλλά ειδικά εδώ που του έκανε μια απαρίθμηση προβλημάτων πολύ σημαντικών για ένα νοσοκομείο και η απάντηση του αρμόδια του υπουργού είναι: σηκωθείτε να φύγετε, παραιτηθείτε. Χωρίς να πει τι θα αλλάξει από τα αρνητικά του νοσοκομείου, παρά μόνο διώχνει τους γιατρούς που δεν μπορούν κάτω από άθλιες συνθήκες, παρακινεί να φύγουν οι γιατροί, και δεν διορθώνει τα σοβαρά και τα φλέγοντα, νομίζω αυτό είναι επίσης ενδεικτικό. Άλλο ένα ενδεικτικό στα 100-200 ενδεικτικά που έχουμε μέχρι τώρα. Τη συνέχεια του διαλόγου, με τη συνέχεια του διαλόγου, πάμε στις διαφημίσεις. Και ξέρετε, εγώ έχω μία. Με το συνδικαλισμό των επαγγελματικών παθαίνω μία αναφυλαξία. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα. Ο μόνος που είναι επαγγελματίας. Παθαίνω αναφυλαξία. Για επαναφυλαξία. Παρακαλώ, αναφυλαξία. Επαγγελματίες, συνδικαλιστές, είμαστε εργαζόμενοι. Καλά, καλά, καλά. Καλά. Σας βλέπω, και η όψη σας δείχνει. Και η όψη σας είναι όψη εργαζομένου. Έχετε δίκιο. Είναι όψη εργαζομένου. Και η φρασεολογία σας είναι φρασεολογία εργαζομένου. Στον Υπουργό, αυτή είναι η φρασεολογία σας. Η φρασεολογία σας, λέω, είναι φρασεολογία εργαζομένου στον Υπουργό. Αυτή είναι η φρασεολογία. Αγαπητέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα και στη χώρα αυτή τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα στη χώρα αυτή. Ό,τι μπορεί. Καταλάβατε. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Εγώ είμαι ο προϊστάμενός σας, αν δεν το ξέρετε. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Εγώ είμαι ο προϊστάμενός σας. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Εγώ είμαι ο προϊστάμενός σας. Μπορεί να το έχουν πλανέ. Καλατζαφέρης, καλατζαφέρης. Καλατζαφέρης, καλατζαφέρης. Και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Αου, αου, αου. Άμα δεν αντέχετε, να παραιτηθείτε. Άμα δεν αντέχετε, να παραιτηθείτε. Λοιπόν, παρακαλώ. Άμα δεν αντέχετε, να παραιτηθείτε. Αγαπητέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα και στη χώρα αυτή τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα στη χώρα αυτή. Ό,τι μπορεί. Καταλάβατε. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Εγώ είμαι ο προϊστάμενός σας, αν δεν το ξέρετε. Ένδειξη ξαναχτισήματος της χώρας ή μη γκρεμίσματος είναι να τηρούμε τους τύπους και αυτό το λέει ο προϊστάμενος και το τονίζει κιόλας. Ένας άλλος που ήταν κάπως έτσι, όχι ακριβώς έτσι. Δεν είχε μάλιστα χρειαστεί να ασκήσει και εξουσία σε υπουργείο, οπότε μπορεί να ήταν και έτσι. Αλλά μια παλιά δόξα της σάτυρας, που και που τον βγάζουν σε κάνα πρωινάδικο και έτσι έχουμε και εμείς τη χαρά να μοιραζόμαστε μαζί σας την παλιά δόξα της σάτυρας. Κύριε Ψωμιάδη, εσείς δηλαδή πού θα ανήκετε, αφού δεν ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία, πού θέλετε να ανήκετε ή πού σκέφτεστε, ή αν σας έχουν προσεγγίσει κάποιοι. Ανήκω στο λαό. Ανήκω στην πατρίδα. Σας έχουν προσεγγίσει. Ανήκω στην πατρίδα. Ναι, αλλά σε κόμμα ανήκω στην πατρίδα. Πρόταση ανήκω έγινε. Στο λαό. Πρόταση. Ανήκω στο Σαμαρά. Ανήκω στο Σαμαρά. Ναι. Πριν από τις εκλογές του 2012. Ανήκω σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, σε εκείνη την πρώτων εκλογών, στο Σαμαρά, τι ωραίο, ανήκει και στον Καρμαλή παλιά, ανήκει στην πατρίδα, ανήκει και στο λαό. Ο καλύτερος κωμικός, γι' αυτό το είπαμε και πριν, χρειάζεται που και που να παίρνουμε ωραίες ανάσες.